веселя, скрипка грає тра-ля-ля, це котяче веселя. Всі танцюють гопака за здоров'я котика, хай живе здоров наш кілюбий мурчу щастолі, хай живе здоров наш кілюбий мурчу щастолі. Ті в партушках накривають по столах, сірі котики старі грають карти при столі, сірі котики старі грають карти при столі. А ця моло, що там є, коломики танцює, що аж хвостики дрижать, білі капчики мігтять, що аж хвостики дрижать, білі капчики мігтять. Що за гамір, що за шум, бубен грає, бум-бум-бум, скрипка грає, тра-ля-ля.